ولله الأسماء الحسنى، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، فادعوہ بہا، پس پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ان کی تعداد 99 یعنی 99 بتائی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 99 ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 99 یاد کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جنت کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کا احصا کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ احصا سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان ناموں کے احصا، احصا کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا، شمار کرنا، حساب، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات یہ کہ ان پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں۔ پھر یہ کہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا، محبت کے ساتھ ان کو پڑھنا۔ کسی چیز کو گھیرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی چیز آپ نے احاطہ کی، گھیری۔ احاطہ کیسے ہوتا ہے کسی چیز کا؟ اس کو سمجھ کر پڑھنے سے۔ محض پڑھنے سے احساس نہیں ہوتا، یہاں محض گنتی پوری کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ ان ناموں میں غور و فکر کر کے ان کا احساس کرنا بھی مراد ہے۔ پھر اسی طرح احساس سے مراد ان کو یاد کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی حفظ بھی اسی کا حصہ ہے۔ پھر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وللہ الاسماء الحسنى، اور اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، فادعوہ بہا، پس پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ پھر دعا قبول ہوگی۔ اس لیے روزانہ جب آپ اللہ کے نام پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اپنی اپنی پرسنل کوئی دعا اپنے لیے کر لیا کریں۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آغاز یا من سے ہوتا ہے، یا من ہو اللہ الذی، ورنہ یوں بھی پڑھا جا سکتا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، لیکن چونکہ کہا گیا فادعوہ بہا، اس کو ان کے ساتھ پکارو، تو جب ہم شروع میں ہی کہہ دیتے ہیں یا من ہو اللہ الذی، تو گویا ہم پکارنا شروع کر دیتے ہیں اس کو ان کے ذریعے، اور جب پڑھ چکے تو روز چھوٹی سی کوئی دعا اپنے لیے کر لیا کریں۔ اور زیادہ جس دعا کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ استقامت ہے، کہ یا اللہ جس سیدھے رستے پہ تو نے ہمیں لگایا ہے اس پہ جماعت کر رکھ اور مرتے دم تک قائم رکھ۔ پھر اسی طرح ضروری نہیں کہ سارے نام لے کر ہی دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے، اگر کچھ نام بھی لے کر مانگی جائے، مثلا آپ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا کریم، یا لطیف، یا خبیر، کوئی جو دل میں آیا آپ کے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی معجزہ دکھاتے تو پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے، مثلا یا قدیم، یا خفی، یا دائم، یا فرد، یا وتر، یا احد، یا صمد۔ جب وہ کسی مردے کو زندہ کرنا چاہتے تو دو رکعت پڑھتے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر ان سات ناموں سے پکارتے، اور جب ان کو کوئی سخت بات پیش آتی تو ان سات ناموں سے دعا کرتے، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان، یا ذا الجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما فیہما، ورب العرش العظیم، یا رب۔ تو یہ تو محبت کی بات ہے نا، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے آپ کتنے کتنے نام رکھ لیتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کبھی آپ نے اپنے بچوں کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ نام رکھے؟ میں نے ایک ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ عموماً سب سے چھوٹے بچے کے ساتھ زیادہ پیار ہوتا ہے نا، تو میں نے لکھ کے رکھے ہوئے کہ بچپن سے لے کے اب تک میں نے اسے کتنے ناموں سے پکارا ہے، اور ہر کچھ عرصے کے بعد خود بخود دل سے ایک نیا نام آ جاتا ہے پکارنے کے لیے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے نا، محبت سکھاتی ہے نا یہ سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی جب ہمیں محبت ہوگی تو پھر ہمیں رکھنے کی بھی ضرورت ہوگی، وہ دل سے کبھی کوئی نام نکل آئے گا، کبھی کوئی نکل آئے گا۔ تو یہ جو دن میں پانچ نمازیں آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی رٹی رٹائی لگی بندی دعا نہیں مانگا کریں، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے اسے پکارا کریں تاکہ دعائیں قبول ہوں۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ پکار کے، ان ناموں کو پڑھ کے جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. یہ طریقہ اس نے خود سکھایا ہے. یعنی ان ناموں کے واسطے سے دعا مانگو. ہم یہ کام تو کرتے نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود سکھایا, اور معلوم نہیں کس کس انسان کے نام کا واسطہ دے کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ پیغمبروں کے, فرشتوں کے, جنوں کے, پتہ نہیں کس کس کے نام لے کر ان کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں, اس کے صدقے, اس کی بدولت, اس کی حرمت سے. اب اس کا ذکر تو قرآن پاک میں کہیں نہیں کہ لوگوں میرے علاوہ دوسروں کے نام کا واسطہ دے کر مانگو مجھ سے تو میں تم کو دوں گا, لیکن جو کہا گیا اس کی طرف توجہ ہی نہیں, رواج ہی نہیں, سوچ ہی نہیں. اس لیے کہ لہم آئین لا یبصرون بہا, اور دنیا بھر کے فکشن پڑھتے ہیں, قرآن جو نہیں پڑھتے کیسے پتا چلے, دنیا بھر کی باتیں سنتے ہیں, یہ جو نہیں سنتے, اور ہر چیز جو دل میں بٹھائی ہوئی ہے یہ جو نہیں بیٹھا, تو پھر صحیح طریقہ کہاں سے پتا چلے, صحیح کام کرنا کیسے آئے. وللہ الاسماء الحسنی, اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. یہ جو حسنہ لفظ ہے یہ احسن کی تانیث ہے, یعنی احسن کی مؤنث ہے. فدعوہ بہا, پس اس کو پکارو ان ناموں کے ساتھ, ان ناموں کے ذریعے, ان ناموں کے وسیلے سے, جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں. وَذَرُ الَّذِينَ, اور چھوڑ دو ان لوگوں کو, کن کو, يُلْحِدُونَ, جو غلط نسبت کرتے ہیں, حق سے پھر جاتے ہیں, حد سے گزر جاتے ہیں. الحاد میں یہ سارے معنی آتے ہیں. فِي أَسْمَائِهِ, اس کے نام رکھنے میں. ایسے لوگوں کو چھوڑ دو, ان کی بات مت سنو, ان کی بات پہ کان مت دھرو, جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں, حق سے پھر جاتے ہیں. الحاد کس کو کہتے ہیں؟ الحاد کا لفظ لحد سے ہے, لام ہے دال. لحد کیا ہوتی ہے؟ قبر کے اندر ہوتی, جس کو آپ بغلی قبر کہتے ہیں. کبھی قبر دیکھی ہے؟ عورتیں تو جا نہیں سکتی وہاں, مگر ہم نے اپنے ویڈیو کیمراز کے ذریعے دنیا بھر کی موویز دیکھی ہیں. ایسی کوئی مووی نہیں بناتے کہ جس سے اپنا انجام بھی ذرا دیکھ لیں جانا کہاں ہے. قبر دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو سیدھا گڑا کھود کے نیچے مردے کو رکھ کے اوپر پتھر رکھ دیتے ہیں اور اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں, دوسری ہوتی ہے بغلی قبر, گہرائی میں کھودنے کے بعد پھر سائڈ سے زمین کو کھودا جاتا ہے, اور اتنا اس کو اندر سے کریتے ہیں جس میں مردہ فٹ آ جائے, پھر مردے کو نیچے لے کے اترتے ہیں, اس کے اندر ڈالتے ہیں, آگے اینٹیں یا کچھ رکھ دیتے ہیں اور بند کر کے پھر باقی حصے میں مٹی ڈال دیتے ہیں, اور یوں انسان مٹی کی تہ میں چلا جاتا ہے جہاں کوئی اور دوست, کوئی اور نہیں ہوتا جس سے ہم اپنا غم شیئر کر لیں. دنیا میں تو یہ ہوتا نا, ذرا ادھر کسی نے کچھ کہا, ادھر کسی نے پریشان کیا, تو کسی نہ کسی دوست سے, کسی عزیز سے غم شیئر کر لیا, رو دھو لیے اس کے پاس, تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں کوئی نہ ہوگا, اس کا بھی کبھی خیال کر لیا کریں, اس کے لیے کیا تیاری کی. بہرحال اس کو لحد کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ سیدھا جاتے جاتے سائڈ پہ چلے گئے, یعنی مردے کو سیدھا رکھنے کے بجائے سائڈ پہ رکھ لیا. تو بالکل اسی طرح ملحد وہ شخص ہوتا ہے جو حق سے پھر جائے, یعنی جو ڈائیورٹ ہو جائے, بے دین ہو جانا. الحاد کا لفظ آپ اردو میں پڑھتے ہوں گے, ملحد کا بھی بے دینی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالی کے لیے ایسی صفات قرار دیتے ہیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں, اس کے لیے ایسے نام رکھتے ہیں جو اس کی شان کے خلاف ہیں, یا پھر دوسرا معنی, اس کی صفات میں ایسی تاویل کرتے ہیں جو نازیبا ہو. ایک معنی کیا؟ ایسی صفات دینا جو اس میں موجود نہ ہو یا اس کی شان اور مرتبے کے خلاف ہوں, اور دوسرا کیا؟ کہ صفات کی تاویل کر لی جائے، یعنی مفہوم من مانا کوئی نکال لیا جائے، اور ایک اور معنی کیا کہ جو صفات اس کی ہیں وہ کسی اور کو دے دی جائے۔ اب آپ لحد سے سوچو نا کہ سیدھے جاتے جاتے وہ چیز آپ اللہ کے لیے رکھنے کی بجائے کسی اور کے نام پہ بھی منسوب کر دیں، یعنی اللہ کے خاص نام عقیدتاً دوسروں کو دے دینا، مثلا رحمان، یہ خاص اسی کا نام ہے نا، بہت زیادہ مہربان۔ اب کسی انسان کو رحمان کہنا اور رحمان سمجھنا یہ درست نہیں۔ پھر اسی طرح غفار، غفار کا کیا معنی؟ بہت زیادہ بخشش کرنے والا۔ اب کسی انسان کو، کسی بزرگ کو، کسی نیک ہستی کو یہ کہہ کے پکارنا، یعنی اللہ کی صفات کسی اور کو دے دینا بھی اس کے ناموں میں الحاد ہے، یعنی ہے وہ اس کے لیے خاص لیکن کسی اور کو دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ناموں کا استعمال جو اس کی شان کے خلاف ہوں، مثلا ہم اللہ تعالیٰ کو نور تو کہہ سکتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، لیکن اللہ تعالیٰ کو سفید نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ بہت سفید ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نور ہے، یہ تو ہے درست بات، لیکن سفید ہے یہ ہے الحاد۔ پھر اسی طرح اللہ الشافی، اللہ شفا دینے والا ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، یہ ڈاکٹر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں، یہ اس کی شان الوہیت اور بلندی کے خلاف ہے۔ یعنی بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہوئے ایسے لفظ بول جاتے ہیں جیسے کسی عام انسان کے لیے بات کر رہے ہوں یا کسی بچے کو خطاب کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے بولنے کے انداز میں، سوچنے کے انداز میں جو اللہ سبحان و تعالیٰ کا ادب اور احترام ہے اسے ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ یعنی جس نے اپنے خالق کے بارے میں، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے بارے میں ہی سوچ درست نہیں کی، اس نے کیا کیا؟ اسے آتا کیا ہے پھر؟ اس کے پاس باقی کیا ہے؟ ہاں وہ کتنا ہی بڑا دین کا عالم ہو، جس کو اپنے رب کی پہچان نہیں ہوئی، اپنے رب کا صحیح مقام نہیں معلوم، اس کو تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسی صفات تلاش کرنا جو انسانوں کی ہوتی ہیں، مثلا اللہ کا ہاتھ ہے تو اس کو انسانوں کے ہاتھ سے تشبیہ دینا۔ اسی طرح مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت کریم ہے، اس کو سخی نہیں کہہ سکتے، سخی انسانوں کی صفت ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ تو بڑا سخی ہے، یہ سوٹ نہیں کرتا اس کو، کریم جواد یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً ہماری جہالت کی وجہ سے ہم سچی بات ہے ابھی تک بھی اس کے مقام کو نہیں پہچانے، کیونکہ کسی بھی چیز کی پہچان کے لیے علم ہونا چاہیے نا، روشنی ہوگی تو صحیح پتہ چلے گا نا۔ تو جب کبھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں بات کریں یا کسی صفت سے اس کو موصوف کریں تو ہمیشہ سوچ سمجھ کے زبان کھولیں۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی بات درست نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو صرف ایک ہی نام سے پکارے اور دوسرے ناموں کو چھوڑ دے اور کہے نہیں میں تو بس ایک ہی نام خاص ہے۔ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ اپنے نام کے پتنی ہنسوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو چن لیتے ہیں اور وہ ہمیشہ صرف اسی صفت کا ورد کرتے رہتے ہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دینا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ مثلا اہل عرب نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ سے ایک بت کا نام نکال لیا، اللات سے آگے بڑھا دی، اور اس کے صفاتی ناموں میں سے، عزیز میں سے عزا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کو تبدیل کر کے انسانوں کے نام بگاڑ کے نکالنا یہ بھی درست نہیں۔ مثلا اگر کسی کا نام قدرت اللہ ہے تو اس کو اللہ صاحب کہیں آپ، اس طرح کی تبدیلیاں جو ہیں یہ الحاد میں آتی. جو شخص اللہ تعالیٰ کا صحیح حق ادا نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ اپنے عمل کی جزا بھگت کر رہیں گے، سزا پا کر رہیں گے. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اس کا حق نہیں پہچانا، اس کی معرفت حاصل نہیں کی، لہذا اس کوتاہی پر ان کی پکڑ ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیے، امیجن کیجیے، اگر آپ کو کوئی شخص بلا رہا ہے اور غلط نام سے بلا رہا ہے، اور وہ پورا غلط نہیں آدھا بھی کوئی غلط کر دے، تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ اس کو میرا نام بھی نہیں پتا. سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا انسانوں کے لیے پکاری جا سکتی ہیں؟ اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً العلیم ہے، الرحیم ہے، الکریم ہے، تو ال ہٹا کر جب اسم نکرہ وہ بن جائے صفت، تو وہ آپ پکار سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی. مثلاً کسی کو آپ کہیں رحیم یا رحم دین نام ہوتا ہے لوگوں کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ ال کہہ رہے ہیں الرحیم، تو یہ ال کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ خاص. تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہوگا. احد تو کہہ سکتے ہیں لیکن الاحد نہیں کہہ سکتے، عبد رکھیں تو زیادہ بہتر ہے ساتھ. وممن خلقنا، اور ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، یعنی ہماری مخلوق میں سے، انسانوں میں سے، امتن، ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو ہدایت دیتا ہے حق کے ساتھ، جو لوگوں کی رہنمائی حق کے ساتھ کرتا ہے. وبہ یعدلون، اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے. اللہ تعالی جہاں اپنی مخلوق میں سے بعض لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ میری ذات میں، اسماء میں، صفات میں الحاد کرتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے، وہاں دوسری طرف، اچھا قرآن کا یہ انداز ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں ایک بات ہوتی ہے وہاں اس کے بعد دوسری بات بھی ہوتی ہے جو عین انصاف کا تقاضا ہے. یعنی کچھ لوگ تو الحاد کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی، اور خود بھی عدل پر قائم ہیں اور اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں. صحیح بیلنس انسان کی زندگی میں اسی وقت آ سکتا ہے جب انسان اللہ تعالی کی پہچان کر لیتا ہے، اس کے ساتھ اس کا صحیح تعلق استوار ہو جاتا ہے. اب یہاں ان کی پہچان کیا بتائی گئی؟ یہدون بالحق، حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات پر مبنی کہانیاں نہیں سناتے لوگوں کو کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، خود ساختہ فلسفے نہیں بگھارتے، اپنی سوچوں اور اپنے خیالات کو دوسروں پر نہیں ٹھونستے. دیکھیں، کسی کی بھی اصلاح اور کسی کی بھی رہنمائی کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو آپ حق کے ساتھ کریں اور ایک آپ اپنی سوچوں، اپنے فلسفوں، اپنے خیالات اور نظریات کی بنا پر کریں. تو ہدایت کس کو کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نبی امی پر اتارا، اس کی کیا حکمت تھی؟ افلاطون اور بقراط کو خاتم النبیین کیوں نہیں بنایا گیا؟ کہ ان کے ذہن صاف نہیں تھے، وہ اور چیزوں کے اثر میں تھے، مسحور تھے، وہ چیزیں ان کو پکڑے ہوئے تھیں، وہ قرآن کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے تھے. آج بھی اگر ہم واقعی قرآن کے نور سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ اپنے خیالات، اپنی خواہشات اور دنیا بھر کے فلسفیوں اور اسکالر اور ادھر ادھر کی باتوں کو ایک طرف رکھ کے خالی ذہن ہو کے اس کو پڑھیں. مثلاً اگر اس گلاس کے اندر لال رنگ پڑا ہوا ہو اور اس میں آپ پانی ڈالیں، تو پانی کا رنگ کیا ہو جائے گا؟ لال ہو جائے گا. اور اگر یہ بغیر کسی رنگ کے صاف ہو، تو جو پانی اس میں پڑے گا بالکل صحیح نظر آئے گا اس میں سے. ہدایت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی سوچ کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا جائے، نہ کہ قرآن کو اپنی سوچ کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود پچھلے ہی علم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہی وجہ کہ ہدایت نہیں پا سکتے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کو زیادہ تر ان لوگوں نے سمجھا ہے جن کے اندر نمبر ایک عاجزی ہوئی، نمبر دو تعصب سے پاک ہوئے، تکبر اور ہٹ دھرمی سے خالی ہوئے، اور اس کے سامنے ایک بچے کی طرح بیٹھ گئے اور قبولیت والا ذہن اور احساس رہا. اور اس کے برعکس وہ بہت سے لوگ جو دنیاوی طور پر ویل اکوپڈ تھے بہت سے علوم سے، جب انہوں نے اپنے ان چیزوں کو بڑا جانا تو اس کا نور بصیرت ان کے اندر نہ سمایا. تو رہنمائی کرنے کے دو طریقوں میں، ایک تو یہ کہ حق کے ساتھ رہنمائی کی جائے. حق کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب حق ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت حق ہے، سچائی ہے، سچے انسان کی سچی باتیں. اور دوسری طرف اس کے علاوہ باقی سب کچھ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن گوئی کی تھی، ربی بن انس سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم برابر حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے، یعنی اس وقت بھی یہ گروہ حق پر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تاہم ان میں ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا تاکہ قیامت قائم ہو. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی پہلے لوگوں کی راہوں پر جا پڑو گے، اگر وہ بالشت بھر بڑھے تو تم ہاتھ بھر بڑھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں گھسے تھے، گوہ ایک جانور کو کہتے ہیں، اس کے سوراخ میں اگر وہ گھسے تھے تم بھی ضرور گھسو گے. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا، اور کون ہے؟ یعنی جو ان کے عقیدے میں، سوچ میں، عمل میں خرابیاں آئیں، جو کام انہوں نے کیے تم بھی ادھر ہی جا گھسو گے، وہی کچھ تم بھی کرو گے. جیسے کل ہم پڑھ رہے تھے، بنی اسرائیل کو بندر بنایا گیا اور بندروں کی خصوصیات کیا تھیں، اور ان خصوصیات کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنے حالات کا جائزہ لیا، تو آپ دیکھیں کہ کتنی ساری چیزیں ہمیں اس جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے ایسی لگتی ہیں کہ جیسے ہماری سوچیں الٹ گئیں. ہم انسانی کردار ادا کرنے کی بجائے بسا اوقات حیوانی سطح پر اتر آئے، کیونکہ ہم نے لہم قلوب لا یفقہون بہا کا کام کیا. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں نا کہ اتنے فرقے، اتنے گروہ، اتنا اتنا اتنا سب ہوگا، پھر انسان سوچتے، یالت مجھے تو حق دکھا، مجھے تو وہ راستہ دے جو تیرا ہے، مجھے نہیں چاہیے کچھ اور. تو ایسے میں انسان کیا کرے پھر، کیا علاج ہے؟ پہلے تو بات یہ سچی نیت کرے انسان کہ یا اللہ واقعی نہیں کچھ اور چاہیے، تو چاہیے، تیری طرف جانے کا راستہ چاہیے. اپنا اپنا جائزہ لیجئے، کیا میرے اندر یہ طلب اور تڑپ پیدا ہو چکی ہے کہ واقعی وہی چاہیے اور واقعی اسی کا راستہ چاہیے؟ مجھے نہ تو اپنے ماں باپ کو خوش کرنا ہے، نہ اپنے معاشرے کو خوش کرنا ہے، نہ ہی کسی اور بڑے کی آشیرباد چاہیے، نہ ہی کسی کی شاباش چاہیے، نہ کسی کا مال چاہیے، نہ کسی سے اپریسیشن چاہیے. میں تو سب مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر صرف اپنے رب کی تلاش میں ہوں، صرف اس کی رضا چاہتی ہوں. نہ نمبر چاہیے، نہ گریڈ چاہیے، وہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ تو ایویلیشن ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں تو اس کی تلاش میں یہاں بیٹھی ہوں. ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی نیت کا جائزہ لے کے، میں کیوں بیٹھی ہوں یہاں، کیوں آتی ہوں یہاں، میں کیوں پڑھا رہی ہوں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا چاہیے ہم سب کو؟ ہم دوسروں کو تو جھوٹ بول کے مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، خود سے خود پوچھیں. اور اگر ابھی تک نیت درست نہیں ہوئی تو ذرا کر لیں، شاید آئندہ کچھ فائدہ ہو جائے. لکھیے، اے میرے خالق، اے میرے محسن، اے میرے رب، اے مالک کائنات، میں تیری معرفت چاہتی ہوں، تیری رضا چاہتی ہوں، تجھ تک پہنچنا چاہتی ہوں، تو میرے دل کو اپنے سوا ہر چیز سے خالی کر دے، اپنی پہچان کرا دے، اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دے۔ ہوتا عموماً یہ ہے کہ جب آپ ایک اچھا کام کرنے لگتے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کون بتائے گا ہمیں، انسانوں میں سے کس پر اعتماد کریں؟ کرتے ہوئے بھی اعتماد میں پھر شیطان وسوسے ڈال کے شک ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ سے رجوع کر لینا، اس سے مانگ لیں، وہ تو دلوں کی سچائی کو جانتا ہے کہ ہماری دعا اور ہماری پکار اور ہماری تمنا کتنی سچی ہے۔ اگر سچی ہوئی تو وہ جواب ضرور دے گا، وہ ضرور رہنمائی کرے گا، وہ ضرور روشنی دکھائے گا۔ اور اگر ہمارے اندر سچائی نہیں تو کوئی اور ہمارے اندر ڈال نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ دعا آپ کو سکھائیے، اللہم اے اللہ ارنا، دکھا ہم کو الحق کا حق کو، حقن حق، یعنی جو حق بات ہے، سچی بات ہے، وہی ہم کو سچی نظر آئے، حق ہی حق نظر آئے، کسی اور چیز کو ہم دھوکے میں حق نہ سمجھتے رہیں۔ ورزقنا اتباعہ، اور ہمیں اس کی پیروی بھی عطا کر، اس کی پیروی کی توفیق بھی دے کہ ہم پھر اس کو فالو بھی کریں، کیونکہ انسان کا نفس بڑی خراب چیز ہے۔ بعض اوقات سچائی سامنے ہوتی ہے لیکن ہم اپنے کسی اندرونی کمپلیکسٹی کی وجہ سے یا انا کی وجہ سے اس کو لیتے ہی نہیں ہیں کہ پہلے تو میں یہ نہیں کرتی تھی، اب کیوں کروں، لوگ کیا کہیں گے، کبھی کسی کا ڈر، کبھی خوف، کبھی کسی مسئلے کی وجہ سے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ، اور دکھا ہم کو باطل، باطلاً باطل، یعنی باطل باطل ہی نظر آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باطل کو حق سمجھ کے لے لیں دھوکے میں آ کر۔ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَ، اور ہمیں اس سے بچنا سکھا، اس سے بچنے کی توفیق عطا کر۔ اجتناب یعنی بچاؤ، کہ جہاں باطل ہو، تیری ناپسند کی چیز ہو، ہمیں تو اس سے بچا لے، ادھر ہمارا دل ہی مائل نہ ہو، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ تو دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا کا پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر بھی بھٹک جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو دین پڑھ کر بھی پھر جاتے ہیں، شیطان ان کو اچکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آگے آپ پڑھیں گے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اللہ کی پناہ لے لو، شیطان سے بچاؤ کی دعا کرو، کیونکہ وہ تو آخری دم تک اپنا کام نہیں چھوڑتا، تو ہر چیز میں آ کے ہاتھ ڈالتا ہے تاکہ کسی طرح یہ میرے راستے پہ آ جائے۔ تو یہاں ایک عمومی بات ہو رہی ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور جن کو بھی ہم نے پیدا کیا، اول و آخر سب انسانوں کی طرف اشارہ ہے، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، يَهْدُونَ، يَهْدُونَ کا لفظ جو ہدایت سے ہے، ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا، وہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ، یعنی حق کے ذریعے وہ لوگوں کو راہ دکھاتا ہے، سچائی کے ساتھ۔ وہ بھی عادلون، اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔